Raz, raz. Właśnie tak. Kocham gandzie, ale miłość wolę dać komuś niż czemuś. Zło, stopuj, zeruj, wprowadź komórki tlenu. Czasem do czegoś po prostu się musisz przemóc. Sam siebie trzymaj w garści, kontroluj i umysł kieruj tam skąd światło dochodzi. To wszystko będziesz miał moc pogodzić. Tylko się trzymaj twardo swej drogi. Życie obdarowało hojnie dawką emocji. Dzieciak jest tu nadal, choć nie jeden chciał go wytrącić ze spokoju ducha. Nie bez powodu słuchasz, oszukasz. W świecie fałszu sam, nie wiesz komu ufać. Zaufaj, że dzieciaka do tego powołał Bóg. Pomógł mu pokonać trud, pomógł zbiór dobrać słów. Dodał tchu, aby mógł przejść przez ten film. Mówił weź sercem pisz, niech twój wers kreśli kicz zawsze. Mimo że się tak jest, ciężej wbić znacznie. To zacznij swój trening jeszcze dziś. Poszukiwaniu siebie, jaki jest losu zapis nie wiem. Ja chcę tylko mego życia wśród bloków naprawić przebieg. Czasami źle, czasami lepiej. Czasami gniew i stres, by znowu na panie wiecie. W poszukiwaniu siebie, dopóki mam tu wenę, będę działał, jestem tym, co obudzić ma tą scenę. I pomimo różnych strat i obrażeń, znalazłem sposób, by porzucić strach i obawę. Zajrzyj w głąb siebie, ziom, bądź pewien. Mam tą moc, ale skąd nie wiem. Choć biegnę wciąż przez ten tor przeszkód, gdzie ten konsensus w świecie, gdzie chcą byś przyjął kwit w zamian za moc w sercu. Era morderców, dusz, nowy wspaniały świat. Co najlepsze to, że każdy z nas wybrał go sobie sam. Tak naprawdę, i tak jak patrzę dziś, wiem, że to padnie, nie zostaną szczątki żadne. Nic. To ta realistyczna wizja, lecz jest druga, choć też, że to trzymam ją dziś na dystans. Ale cały czas jest chęć to zmienić, światło przejść się odcieni. Mą księgę doceni świat, jasnym słowem, a świat dźwiękiem odmieni. Poznaję esencję z podziemi. Ziom, to nie stara ani nowa szkoła. To moja szkoła, tylko opisuję to, czym w co wierzę, jest wolą Boga. W poszukiwaniu siebie, jaki jest losu zapis nie wiem. Ja chcę tylko mego życia wśród bloków naprawić przebieg. Czasami źle, czasami lepiej. Czasami gniew i stres mi znowu na panie wiecie. W poszukiwaniu siebie, dopóki mam tu wenę, będę działał, jestem tym, co obudzić ma tą scenę. I pomimo różnych strat i obrażeń, znalazłem sposób, by porzucić strach i obawę. Sam siebie pytasz ile to może trwać. Widzę na drodze krach, lecz wizję w swej głowie mam. Idę, pierdolę strach, już nigdzie nie mogę spać. Już spokojnie, wciąż jak piszę jest dobrze brat. Na streetie jest ciągle rap, hip hop ziągle trwa. To dopiero początek, zioma, siła jest ciągle w nas. I zanika na moment ten gorzki smak. W ciemności sam stojąc, nie mogąc pojąć ile to może trwać. I zadaję sobie mnóstwo pytań. Jednym z wniosków to, że trzeba diabłu powiedzieć wprost: kurwo zdychaj. Już coś chwytasz, to skrusz coś i puszcz to, by mógł oddychać. To orpinał, nie gówno, po którym byś juchą chrychał. Brykety, syntetyki wokół, a na wszystko chcą przyczepić i przylepić jakieś etykiety na pozór. Rozum to jedyna rzecz, której możesz być pewien. Później możesz być glebie, więc idę szukając siebie.